Welkom iedereen bij IT Bende Podcast 158. Dit keer in ieder geval ik niet op de mobiel. We zijn in de box hangen daar punt rijdend in een auto. Luc Sala ook mobiel. Bart van Klaveren via Skype. Dus hoop ik op geweldige kwaliteit. Ik ook van op Skype. Live verbinding is weer intact. Vorige week natuurlijk een beetje gekloot met Telia, die een heel dorp had afgesloten van internet, blijkt achteraf. Dus, maar we zijn... En dan net het dorp waar jij in woont. Ja, ik vind het bizar. Nou, ik zit ook midden op het verdeelpunt. Daar ben ik dan altijd heel blij mee, dat ik heel dicht op de internetverbinding zit. Maar in dit geval had ik daar geen voordeel aan. Maar we zijn terug in... Sorry? Ik mag nu een uur gratis bellen met Vodafone. Ja, met Telia. Ter compensatie ervan. Ja. Okay. Nou, we hadden het net al even over LinkedIn. Het is natuurlijk al op het nieuws en overal en ergens. Dus ook wij moeten er toch maar even wat woorden aan vuil maken. Ja, moeten we... Ja, wat is er nou precies gebeurd? Ze zijn gehackt of wat is het? De paswoorden zijn veranderd. Er is een hack geweest. Er is een oude server gehackt waar een oude database op stond met wachtwoorden. En ook even in perspectief plaatsen. Er zijn, 116 miljoen accounts. En er zijn er nu 6 miljoen accounts. Er zijn... de wachtwoorden van gevonden. Ja, de MD5 keys van de wachtwoorden, en deze zijn niet gesalt. Wat betekent dat? Moet je even uitleggen. Als je een wachtwoord hasht, dan kan je dat doen met MD5 bijvoorbeeld. Dat is een bepaalde hashtechniek waardoor er altijd een getal uitkomt. Dus een willekeurige file of string of informatie kan je altijd hashen naar een MD5 waarde of naar een SHA-1 waarde. Een SHA-1 is een andere hashtechniek. Alleen elk wachtwoord levert altijd dezelfde MD5 en dezelfde SHA-1 key op als je het hasht. Het alternatief daarvoor is salt toevoegen. En dat is gewoon in de database naast je wachtwoord een random getalletje storen. En met dat random getalletje toevoegen plak je gewoon achter je wachtwoord. En dan hash je hem. En als je dan allebei hetzelfde wachtwoord gebruikt, dan komen er toch twee verschillende hashes uit. Omdat er twee verschillende salts zijn gebruikt. Mag je dan hopen, want sommige mensen gebruiken salt, steeds dezelfde salt, wat ook weinig nut heeft. Dus het is wel de bedoeling dat je ook in de database de salt stoort. Soms moet je zeezout nemen en soms natriumzout. Zoiets. Himalaya zout. Ja. Ja. Okay. Maar wat ik goed begrijp, het ging om oude wachtwoorden. Alleen de meeste mensen hebben natuurlijk een wachtwoord de afgelopen 20 jaar wel gewijzigd. Niet iedereen wijzigt zijn wachtwoord regelmatig. Mm-hmm. Dus, een hoop van die wachtwoorden zijn correct. Maar ja, het ging inderdaad om een verouderde database. Dus er zijn een aantal die niet hetzelfde zijn. Bovendien, de lijst die is het gewoon... Er zijn mensen die gebruiken hetzelfde wachtwoord voor andere diensten. Ja, en daar zit natuurlijk het risico in. Nou is het zo dat alleen de lijst met wachtwoorden is gepubliceerd. En dus er is geen gekoppeld gebruikersaccount bij. Dus je kunt niet een ingewikkelde rekensom gaan uitvoeren om die hashcode om te zetten naar het echte wachtwoord. En dan het gebruikersnaam erbij te pakken. Maar ja. Jawel, wat ik gezien heb tenminste, is de gebruikersnaam, niet het e-mailadres, maar de interne LinkedIn gebruikersnaam is wel in de database gepubliceerd. Oké. Okay. Maar wat gaat dit nou praktisch betekenen? Dat mensen met LinkedIn hun account niet op kunnen? Of dat anderen dat account op kunnen? Of dat de CIA gewoon eens eventjes alles door kan gaan lopen? Nee, kijk, er zijn natuurlijk maar inderdaad een procentueel, wat Bart al zegt, is maar een heel klein stuk wat invloed heeft, wat ook zo'n wachtwoord niet gewijzigd heeft. En het is dus eigenlijk, gaat het maar om een beperkte groep die echt gehackt zou kunnen worden. Maar het probleem is natuurlijk dat die 6 miljoen wachtwoorden die die gegokt kunnen worden op een bepaalde user, dat die ergens anders kunnen worden toegepast. Daar zit het hoofdrisico in, dat je dus je PayPal-account ook dat wachtwoord hebt gebruikt en mogelijk dus dat er dus betalingen met jouw wachtwoord gedaan kunnen worden. Daar zit het hoofdrisico in. Juist. Dus. Er is nog iets anders aan de hand. LinkedIn heeft heel slecht gecommuniceerd over dit probleem. Het was een beetje het ontploffende Dell-batterijen verhaal. LinkedIn dacht, dat is niet nodig en het draait wel over. Mm-hmm. En de massa op internet zegt van, het is op zich niet zo verschrikkelijk dat het misgegaan is bij LinkedIn. Het kan overal misgaan. Alleen zouden we er wel iets beter over kunnen communiceren. En een van de dingen die ik bijvoorbeeld heel slecht vind op dit moment, ik heb dan natuurlijk mijn wachtwoord gewijzigd. Want niet alleen maar verander je daarmee je wachtwoord. Maar LinkedIn heeft nu wel voor gekozen om salt toe te voegen aan hashes. Mm-hmm. Als je nu je wachtwoord verandert, dan wordt het wel op een veilige manier bewaard. En als je dat niet doet, dan blijft het nog steeds op een slecht beveiligde manier bewaard. En ook daarover is eigenlijk heel weinig geschreven. Dus ze zeggen wel van verander je wachtwoord. Maar ze leggen niet uit hoe dat werkt. Ja, goed, nou is misschien salt gaan uitleggen aan het grote publiek een beetje een stap te ver. Nou, ze hoeven niet te vertellen hoe het werkt, maar ze kunnen wel zeggen van joh, verander je wachtwoord. Want daarmee zouden ook gewoon alle wachtwoords kunnen resetten en zeggen van joh, je moet een ander wachtwoord kiezen. Ja, ik vind dat als je naar LinkedIn gaat weer opnieuw, zou je dat er gewoon kunnen voorstellen vanuit de website zelf. Gewoon. Precies, ja, niet en ook dat heeft met communicatie te maken. Ik heb ontdekt dat nadat ik mijn wachtwoord heb veranderd op LinkedIn, kan ik met mijn Android-app kan ik nog steeds in mijn profiel. Mm-hmm. En dan zegt Martin net van ja, maar goed, dat heeft met de sessie te maken en zo. Alleen, ja, het lijkt mij meer dan normaal dat als je een wachtwoord wijzigt, dat je ook alle open sessies reset of ongeldig maakt. En dat je weer opnieuw moet inloggen, dat is een beveiligingsding. Dat komt allemaal niet aan het licht door dit ene probleem. Ja, ik vind dat inderdaad, er zit een logica in om het te handhaven, zal ik maar zeggen. Omdat je moet dan eigenlijk niet alleen de wachtwoorden resetten, maar ook de uitgegeven tokens. Precies, ja. En ja, daar kun je voor kiezen of je het wel of niet doet. Mm-hmm. Als je gebruik maakt van Google Two-Step Authentication met application-specific passwords, dan kan ik me voorstellen dat je het niet doet. Dat als je dan je Google wachtwoord wijzigt, alleen maar dat wachtwoord wil wijzigen en niet alle andere applicaties die je permissies hebt gegeven. Want die kun je juist iedereen afzonderlijk revoken als je dat zou willen. Maar als je alleen maar op naam wachtwoord leunt, ja, dan vind ik dat je eigenlijk alles gewoon zou moeten resetten. En elke app of elke systeem waarbij je dat ooit eerder gebruikt hebt, moet je dan weer gewoon opnieuw aanmelden. En zeker na zo'n evenement, want het is niet alleen maar dat ik mijn wachtwoord wil wijzigen, maar er is iets gebeurd, mensen, kom op. Mm-hmm. Nou, we zagen nog meer van dezelfde security. 24 uur later, na het LinkedIn-spul uitgelekt was, kwam ook Last.fm met meldingen dat ze ook een security breach hadden in hun systeem. En zij adviseren dus ook een password change. Dus je moet deze week niet alleen je LinkedIn-wachtwoord wijzigen, maar ook je Last.fm. Dan zie je meteen een ander probleem, en dat is dat iedereen predikt dat je een systeem voor je wachtwoorden zou moeten gebruiken. Een one pass of een last pass of zoiets. Mm-hmm. En het probleem daarvan is dat als je al je wachtwoorden uit handen geeft aan één externe partij, naar je voelsmal aankomen. Daar is niet heel veel voor nodig om alles natuurlijk verschrikkelijk mis te laten gaan. Ja, dat is ook geen optie. Er wordt natuurlijk het nieuws neemt nu eigenlijk de waarschuwende taak over van LinkedIn. Dus het komt overal in het nieuws. Is dat dan Last.fm, zeggen wij dan nu, maar dat is voor de rest niet op het nieuws. Moet dat actiever? Moet de overheid op crisis.nl ons waarschuwen? Nou ja, ze waarschuwen ons wel op de feit dat je niet je harde password en je geboortedatum en je sofienummer en zo, maar de overheid legt niet uit hoe je het wel moet doen. En ik vind dat daar wel een mooie taak is weggelegd. Ze hoeven je niet te dwingen om het beter te doen, maar in plaats van alleen maar te roepen pas op gevaar, vind ik dat ze veel beter verantwoordelijkheid kunnen nemen om te zeggen van nou ja, je zou het zo en je zou het zo kunnen doen. Mm-hmm. Individuen, bedrijven of organisaties. Want wat gebeurt er nu? als je wil weten of jouw wachtwoordhash van LinkedIn, of die in die gekke database zit, kun je bij een willekeurige LinkedIn.org bijvoorbeeld, kun je een wachtwoord in toetsen. Dan berekent de website daar een hash van en ga dan kijken in de database. Aha, ja. Of ze neemt die sessie van je over en dan wordt dat nog gehackt, weet je. Dus er is gewoon te weinig gezond verstand. En dat gebeurt wel voor gezondheid en het gebeurt wel voor andere zaken, maar niet voor computer-gerelateerde dingen. Mm-hmm. Ja, dat vind ik wel heel sterk. Ja. We hebben er over crisis.nl gesproken. Dat is natuurlijk een site die al een poosje online is. Waar als het helemaal fout gaat, je zou op moeten kijken wat er gedaan moet worden. Het is vanuit de overheid een site. Hij is meerdere keren down gegaan omdat er dan te veel mensen op gingen kijken. Hij kan nu sinds gisteren of zo kan hij 40 miljoen pageviews per uur aan. En dat zou dan voldoende moeten zijn om in ieder geval de Nederlanders een live pagina nog te laten handhaven. Ik zag wel dat het ASP-spul was. Dus het verbaasde mij dat deze performance gehaald kan worden. Het is vernieuwd en het zou moeten werken. Het is nog niet uitgeprobeerd natuurlijk. Dus hierbij een oproep om een crisis te veroorzaken, zodat we even kunnen zien of hij het echt houdt, crisis.nl. Ja. Deze opmerking is helemaal afgezien van de ramp en zo, zijn er nog leuke dingen gebeurd deze week? Leuke dingen? Ja, bijvoorbeeld er was een Computex, er was een E3 tentoonstelling, Computex was in Taipei. Daar is op grote schaal zijn daar ultrabooks uitgebracht en is Windows 8 getoond op allerlei machientjes. En is er een nieuwe wifi standaard 8011 AC. Ja, die heb ik ook gezien, maar dat is nog niet echt dat het massaal wordt toegepast. Nou ja, goed, het is natuurlijk weer een verhaal van dat het weer sneller kan. Mm-hmm. En dat in de praktijk wordt dan gezegd, valt wel tegen, maar ja, of je nou werkelijk gigabit snelheden op je wifi-netwerk kunt halen, is de vraag. Maar goed, ik zit normaal gesproken op 20 of 30 megabyte, dus als dat naar 200 kan, ben ik al zeer blij natuurlijk. Ja, dus dat is een ontwikkeling. Er is wel wat zorg in Taiwan, want de baas van Apple heeft aangegeven dat Apple zoekt naar het terugbrengen van de productie, de assemblage van Apple computers en iPhones en iPads naar Amerika. En dat schijnt ook de andere bedrijven nu gezegd te worden, want we moeten toch proberen dat weer naar Amerika terug te halen. Dat is natuurlijk in vervolg op die ellende rond die Foxconn, mm-hmm. die slechte fabrieken van Apple. Dus ze willen dat nu een beetje terughalen en dus door een aantal mensen in Taiwan tijdens die Computex gezegd van dat het al erg moeilijk is, omdat de hele logistiek nu al 10 jaar gebaseerd is op assemblage en onderdelen vanuit Azië en dat bedrijven als HP en Dell en al dat soort jongens, dat wordt allemaal daar, en Apple ook natuurlijk, dat wordt allemaal daar gemaakt en dat kun je niet zomaar weer terughalen naar zeg maar New Mexico of Californië of wat dan ook. Nee, ik denk ook niet dat het zinvol is, want wat wij al eerder zeiden, het gaat richting de thin clients natuurlijk. Thin clients gaan straks niks kosten. Winst op niks is ook niks. Dus waar moet je het dan vandaan halen? Ja, als je computers hebt die $49 kosten, of 29 of wat dan ook, dan gaan we inderdaad naartoe met allerlei kleine dingetjes. Aan de andere kant, we hebben allemaal nog steeds allerlei dingen nodig. En een iPad kost nog steeds 600 zoveel euro. De nieuwste Galaxy 3 kost €550. Ik bedoel, het zijn nog steeds dingen die geld kosten en waar wat aan verdiend wordt. Het moet uiteindelijk toch geshipped worden naar Amerika. Dus het gaat alleen maar om de productietechnieken. Mm-hmm. Ik weet niet waar de chips vandaan komen. Natuurlijk, de geheugenchips komen voor een groot gedeelte van Samsung. Die komen al uit Azië. Ik weet niet waar Intel zijn chips bakt. Maar of er niet zeg maar onnodig dingen heen en weer over de oceaan gaan. Dat is eigenlijk het verhaal. En het lijkt ook een beetje een politiek verhaal, maar Taiwan is een klein beetje bezorgd over eigenlijk ook over wat ze nu de schuldencrisis noemen, de debit crisis, dan niet de credit crisis, maar de debit crisis. We hebben allemaal te veel geld geleend, hè, in West-Europa. Dus de stemming op die Computex is niet vreselijk goed. Het is duidelijk dat Microsoft met Windows 8 nu toch echt een offensief gaat inzetten naar het najaar toe. En dat ook de makers van tablets en van de notebooks en die ultrabooks meer gaan kijken naar de mogelijkheden van Windows 8. Met name onder een touchscreen op je laptopje die dan weer een pad wordt. Mm-hmm. Dus het groeit allemaal een beetje naar elkaar. Was wel het bericht, Digitimes is eigenlijk de beste nieuwsbron voor wat er in Taiwan gebeurt. Dat is een website die vanuit Taipei gemaakt wordt. En die zeiden dat dat toch een beetje een bedrukte stemming was, want de notebookjongens vrezen dat eigenlijk hun afzet toch voor een groot gedeelte verschuift daar naar tablets en smartphones. En dat men dus de productie voor de komende maanden al in ieder geval wat heeft teruggeschroefd. Dus heel positief was het nieuws niet eigenlijk uit Computex. Mm-hmm. Ja, ik zag ook een device. Het is volgens mij een soort half ontwikkelstadium. Een klemboek. Het is een soort MacBook Air. Maar dat is dus eigenlijk alleen maar een scherm. Mogelijk een touchscreen en een keyboard. En dat kan je dan op je telefoon connecten. Of op je Android of op je iPhone telefoon. En dan heb je dus een compleet normaal toetsenbord en een normaal scherm. En dat is dan je engine is dan je telefoon. Dus je krijgt een ultra thin laptop voor. Ja, dan heb je wel twee devices. Een telefoon en zo'n soort laptopachtige interface. Maar ja, als het die kant op gaat, dan is er voor laptops ook niet meer binnenkort niet meer echt iets spannends. Nee, maar dat komt natuurlijk omdat die smartphones, die dingen die erin zitten, die zijn tegenwoordig ook quad-cores van 1,6 gigahertz. En die kunnen een heleboel aan en daar zit geheugen in. En het idee wat wij al bij kleine netbooks deden, van hang er maar een groot scherm aan en een beter toetsenbord, dat is ergonomisch wat beter. Nou ja, goed, dat kan je dus ook met zo'n klein smartphone doen. Mm-hmm. En de truc daarvoor is dat er een HDMI-interface in zit voor high-resolutie schermen. En het gaat natuurlijk nog verder. Ik bedoel, Samsung komt nu uiteindelijk met een projector-smartphone. Dat wil zeggen, dat is een smartphone waar je dan een mini-projectortje in hebt, zodat je ook op de muur kunt, of op een wit vlak, kunt projecteren. En dan heb je zelfs dat scherm zeg, helemaal niet meer nodig. Dan heb je alleen maar waarschijnlijk een flink powerkabeltje nodig, want het vreet natuurlijk stroom. Maar ja, zo'n ultra thin MacBook Air-achtig ding is natuurlijk ook niet al te moeilijk mee te nemen, zou ik maar zeggen. Het is toch waarschijnlijk de meest handige manier om toch te gaan werken. Ja, als schrijver, zal ik maar zeggen, als je dan een telefoon hebt en je hebt zo'n interface mee, ben je toch gewoon klaar? Heb je gewoon een oprolbaar toetsenbordje, ja. Want dat is toch altijd waar je last van hebt. Ja, we gaan er naartoe. Wat mij ook opvalt is dat ik heb laatst weer een laptop gekocht. Nou, dan kun je een 13 inch of een 15 inch of een 17 of een 19 inch nemen. Maar dat we toch steeds meer kijken naar het gewicht. Ook vanwege het feit dat we, in ieder geval ik reis altijd zo goedkoop. En ik heb geen zin om 35 euro te betalen voor een extra koffertje. Dus het moet allemaal in mijn 10 kilo passen. En dan word ik tamelijk gewichtsbewust, zal ik maar zeggen. En dan denk ik, nou, als mijn smartphone het ook doet, waarom niet? Mm-hmm. Ja. Nou, dat vond ik wel positief. Wat ik negatief vind is dat Facebook plannen heeft om de 13-jaar grens te laten varen. Dus ik krijg de indruk dat Facebook van plan is Hives achterna te gaan om een kindernetwerk te worden. Ik weet niet of dat wel een slimme beslissing is van Facebook. Ja, ze moeten wat. Ik weet niet, hoe is de beurs de afgelopen weken geweest voor Facebook? Ja, hij gaat gewoon langzaam naar beneden. Ja, zit hij al beneden de 28 of zo? Dat heb ik niet begrepen, maar er is geen stijgende lijn te ontdekken nog. Nee. Maar dat is natuurlijk in de brede zin is er wat twijfel. En dat gedoe met de beveiliging van LinkedIn zal toch weer meer mensen doen aarzelen om te zeggen, ja, wat doe ik eigenlijk? Waarom heb ik eigenlijk een LinkedIn-account? Ik doe er eigenlijk niks mee, ik sta erop. Maar er staat allerlei informatie in die ik toch niet de wereld in wil sturen. En er zijn natuurlijk heel veel mensen die een soort zakelijk cv op LinkedIn hebben gezet. En daarbij laten en er verder niks mee doen, maar hopen dat anderen daar dan naar kijken. Staat daar misschien informatie die niet helemaal klopt, die je toch niet over 10 jaar weer terug wil zien, enzovoort, enzovoort. Ik denk dat, en dat is al een langer idee, dat natuurlijk sociale media een beetje over de top heen zijn. En dat we weer gaan denken, wat doen we eigenlijk met al dit soort moois? Het kan allemaal kleiner, sneller, energiezuiniger en ja. En want dat vind ik eigenlijk toch wel van die computer. Als je dan kijkt, vergeleken met de CES, er was wel een soort sprong voorwaarts. Maar we hebben nu met heel goedkope USB 3.0, hè, dat is bijna dezelfde prijs, gewoon 50 cent verschil nog voor de onderdelen met USB 2. Snellere wifi, snellere CPU's, meer high definition. Mm-hmm. Onze hardware wordt natuurlijk gaandeweg wel steeds sneller en beter. Zeker. Wat ik nog me afvroeg, in Duitsland, waar jij natuurlijk vertoeft, is de belasting op USB flash drives is dit jaar opeens van 10 cent voor een willekeurig aantal grote USB drive is hier gegaan naar $2.42 voor 4 gig en meer. Dat is 2000% meer belasting op USB storage. Dat is een soort, hoe noemen we dat in Nederland? Betaling voor copyrights of zo. Ja, een media tax. Ik weet niet precies de Duitse benaming, want ik lees een Engels artikel. Maar de media tax is dat. Die is dus altijd al aanwezig in Duitsland. En die kost tot nu toe 10 cent per USB drive. En die kost vanaf nu $2.42 per... Maar over een USB drive bedoel je een USB stick? Ja. Oké, okay, het vreemde is dat je dus in Duitsland op een DVD niks betaalt. Die zijn nu echt veel goedkoper. In Nederland betaal je daar aan de Stichting Thuiskopier geloof ik 60, 70 cent per DVD. Dus haalt iedereen ze in Duitsland. Maar nu blijkt dat in Duitsland dus de USB, wat in Nederland dan weer nog niet onder de thuiskopierheffing valt. Nou, ik weet niet of 2,42 heel veel zoden aan de dijk zetten om heen en weer te gaan rijden voor sticks of zo. Maar het is natuurlijk toch wel relatief zijn sticks toch wel zo goedkoop dat $2.42 een aanzienlijk... voor de handel, ik bedoel, je praat gemiddeld over een prijs van 8, 9, 10 euro. Hè. Mm-hmm. Dat is eigenlijk het prijsniveau. Vroeger was dat dan voor 1 gig en nu is dat voor 8 gig of zelfs al 16 gig. Nou ja, daar dan is het $2.42, 2 euro, ja, 2 euro mm-hmm. toch aanzienlijk. Ja. Oké, okay, nou maar goed. Op de beurs, ik heb de E3 niet helemaal gevolgd, maar ook de spelletjes die komen natuurlijk steeds, die worden ook steeds sneller, die komen steeds meer in mobiel en vreten ook meer bandbreedte. In Amerika is de trend naar LTE, waar we in Europa mee achterlopen, dat wil zeggen dus de nieuwe generatie 4G, dat begint echt door te zetten in Amerika, de meeste nieuwe telefoons die daarvoor uitkomen. Die zijn geschikt voor LTE. Mm-hmm. In Europa blijven we gewoon hangen op wat we dan 3,5G noemen. Ja, maar dat heeft ook. Ik bedoel, als het abonnementstructuur blijft zoals die is, dan maakt het niet uit hoe snel alle technieken worden, want dan heb je er toch niks aan. Je bedoelt omdat de unlimited deal over is. Je hebt tegenwoordig een abonnement met 250 MB, 500 MB. Ja, dan ben je er zo doorheen. Je kan nu wel thuis, sinds deze week kan je nu met Google Maps, kan je nu thuis je kaarten offline gaan ophalen. Dus Google heeft besloten dat je de nieuwe Google Maps structuur voor Android, kan je dus kaarten allemaal op je telefoon krijgen voor offline gebruik. Dat is natuurlijk wel positief, want dan kan je dus thuis al je kaarten alvast opladen. En voor de omgeving waar je zelf ongeveer in zit, moet je dan 50 MB storage besteden aan kaartinformatie. En dan kan je dus gewoon Google Maps gebruiken voor als navigatie zonder dat je connectie hebt via 3G of zo. Ja. En dus ook geen kosten. Maar denken jullie dat die beperking van die data-abonnementen, want daar komt er eigenlijk op neer, mobiele data-abonnementen worden geknepen tot een halve gigabyte of per maand, maar in ieder geval veel minder dan het vroeger gebruikelijk was. Denken jullie dat dat ook, niet alleen het gebruik, maar ook de verkoop, zeg maar de hele handel in smartphones en in pads gaat beperken? Het voordeel van een telefoon, een smartphone, neemt daarmee in theorie af natuurlijk in Nederland. Je kan echt helemaal niks ongeveer als je dit soort Google Maps dingen zou willen doen constant. En je gaat af en toe eens, wat ik laatst zei, een filmpje uitzending gemist kijken. Dat lukt je niet. Je kan een half uitzending gemist filmpje kijken, dan ben je door je bandbreedte heen. Ja, dat dus wat is daar dan de functie van? Ja, goed. Nou ja, dus zoeken naar wifi-verbindingen. Dat is wat iedereen doet. Ja, dus eigenlijk snijden de telefoonbedrijven zichzelf daarmee in de wielen. Die hebben dat terug willen draaien. Eerst met fair use en toen met gewoon knijpen. Maar dat zou dus een te ver... Ja. Ja, mogelijk. Wat we ook zien is dat in Delft is een aantal researchers, een aantal ontwikkelaars is bezig met een nieuwe BitTorrent applicatie al een poos. Hij is bijna klaar voor release. Ik weet niet Bart of jij daar wat over gezien hebt als gadget programmeur dingen. Is het al... te wachten tot hij uitkomt. Nee, ik heb daar helemaal niets over gezien. Hoe heet hij? Hij heet Tripler. Oh, oké. Okay. Ja, dat ken ik wel. Mm-hmm. Ja, dat Tripler, dat is dat verhaal wat op een gegeven moment ook naar Juiced zou gaan. Ja? Maar in principe wordt het nu binnenkort gereleased en ze hebben dus een soort... Ja, ik zou zeggen een soort Tor-netwerk erachter gegooid met caching. Dus iedereen cacht stukjes data enzovoort. En daardoor is hij nu al in de testen is hij sneller dan uTorrent op alle fronten, zal ik maar zeggen. Dus de techniek is niet alleen dat het veiliger wordt voor de downloaden, dat je dus helemaal anoniem begint te downloaden. Het is ook dat het ook nog, ondanks dat het veiliger wordt, is het ook nog sneller. Dat is bij een Tor-netwerk niet het geval, moet ik zeggen. Dan is maar goed, dit Tripler, ik heb daar al 4 of 5 jaar geleden over gehoord. Ja, Tripler is, daar heb ik de eerste keer over geschreven in 2007. Mm-hmm. Dus het is wel een heel lange ontwikkeling. Het heeft denk ik verschillende fases doorlopen. Omdat het in eerste instantie als een soort sociale torrent client in de markt is gezet. Mm-hmm. En het heeft... Ik heb ze in 2007 of zo, of 2008 nog wel, weet ik veel, 100 gig aan videomateriaal gegeven. Want ze hadden materiaal nodig om te testen. En toen heb ik ze mijn videomateriaal dus vroeg eens op. Dus oké, leuk. Maar misschien kunnen we ze, want het is nog... het is uitnodigen, want ze zijn bezig met het binnenkort releasen. En het is leuk als wij alvast op voorhand de eerste versies kunnen uitdelen of iets anders. Ja, dus, het is overigens niet alleen de TU van Delft. Ook de Universiteit van Amsterdam heeft daar aan meegewerkt. Uh-huh. Bovendien wordt het hele project gefinancierd door de Nederlandse overheid in de zogenaamde iShare project. Dus daar komt nogal wat bekijken. Ja, maar op zich is dat interessant natuurlijk, dat we eigenlijk een techniek aan het bouwen zijn die positief werkt voor anoniem illegale spullen downloaden eventueel, maar ook legaal. Inderdaad, een fiets, daar waar ik nog niet eerder van gehoord heb, het was in eerste instantie een peer-to-peer client. Mm-hmm. Ja goed, maar de Nederlandse overheid bevordert dus weer via de achterdeur illegaal gebruik van de downloaden van content, ja? Ja, daar komt het ongeveer op neer. Wat ik al zeg, het was een sociale client. Dus je kunt groepen aanmaken. En, ja, er zit een mooi verhaal achter. Maar goed, het is interessante technologie. Even wat dat betreft, de Amerikaanse regering die zegt de New York Times hier wel Stuxnet destijds heeft gefinancierd. En Flame zou daar een ontwikkeling van zijn of door dezelfde mensen gemaakt zijn. En dat doet ook nog steeds de ronde. Hoe staat het met Flame en de angst? Ja, er zijn computers geïnfecteerd en het schijnt dan na 9 juni of zo schijnen die niet meer te kunnen internetten. Maar ja, is dat dan zorgelijk? We zien wel, ik zie in de praktijk wel een toename van dat soort rare hacktools en gekke dingen. Wat ik al eerder zei, de bootsectorachtige virussen zijn terug. Maar er zijn nu de laatste tijd ook, hoor je overal over die KNPD-virussen. Dat dus mensen meldingen krijgen dat ze 100 euro moeten overmaken aan de KNPD of aan de Buma Stemra. Dus er zijn echt Buma Stemra virussen actief, een soort scareware. Deze virussen nemen je hele computer, lokken die, dus je kan echt helemaal niks. Ja, in Duitsland was dat. Ik heb laatst ook iemand gehad die met zo'n machine onder de arm bij mij langs kwam. En het was echt heel vervelend. Alle bestanden waren hidden gezet. Ja. De ownership was overgenomen. En het was echt helemaal naar de kloten. Mm-hmm. Het enige wat ik kon doen is op die machine een nieuw profiel aanmaken. En dan echt specifiek op zoek gaan in die oude computer. Met een file browser. Mm-hmm. Total Commander. Waar je gewoon wel hidden bestanden kunt zien. Echt specifiek op zoek gaan naar documenten, foto's en muziek. En daar dan de ownership van overnemen, de hidden bed weghalen. Maar het was echt een ramp. De meeste programma's die werkten niet meer. Dus dit soort virussen, dat zijn echt heel erg smerig. Ja, het is in de praktijk zag ik dat de meeste komen via niet geüpdate Flash of Java engines komen die virussen binnen. Dus Microsoft, als je Microsoft helemaal up-to-date hebt, dan loop je alsnog het virus op door naar een bepaalde website te gaan. Als je Java niet up-to-date is. Ja, dat is heel vervelend. Je kunt een hele goede firewall hebben, een hele up-to-date antivirusprogramma. Windows helemaal top-notch. Mm-hmm. Ik ben toch de lul. En dat is heel vervelend. En heel veel mensen die snappen dat niet. Hoe dat mogelijk is. Ja, dat kan. Dan de mensen die Java wel geüpdate hebben, hebben er helemaal geen last van. Dus het is wel zo dat het al lang alweer getackled is. Maar ja, wie update er actief als een tools? Dat is inderdaad een probleem. Er is geen centrale plek waar alles wordt meegenomen. En er zijn zo verschrikkelijk veel programma's op je computer die kwetsbaar zijn. Als je in een oude office zit en ze komen met een document in waar een vervelende macro in zit of iets dergelijks, dan ben je onder lul. Nou, moet daar dan wat gewijzigd worden? Want als ik kijk naar Windows 8, zag ik dat als je Windows 8 de virusscan verloopt of als je dus je gekochte virusscan verloopt of stuk gaat, of dan schakelt die automatisch over naar de Microsoft Defender die default uitstaat. En je kan dus ook zeggen dat Microsoft een taak daarin heeft. Dat hij dus zegt, hey, jouw Adobe is oud, zo oud en moet mogelijk geüpdate worden. Dat er dus een aanvullende taak is om de Java's en de Adobe's en de Flash's in de gaten te houden. Ja, dat kunnen ze wel doen. Maar je loopt toch altijd achter de kar aan. Dus dan komt er wel weer iets. Het zou voor een heleboel mensen helpen. Want al deze scareware dingen komen voornamelijk via Flash en Java. Niet geüpdate Flash en Java applicatie naar binnen. Dus. Dus allemaal, allemaal updaten. En veiligheid blijft het probleem. Jongens, even wat anders. Ik zie de laatste tijd dat er winkeltjes ontstaan voor senioren die, waar ze telefoons verkopen. Ja, weet je wel, met grote toetsenborden en weet je, voor simpele mensen die niet weten hoe een smartphone werkt, dan kan je dan daar zo'n ding aan smeren. Ik heb zitten denken, is er geen markt voor senioren PC's? Of laptops of wat dan ook? Ja, er zijn ook al bedrijven die een soort thin clients maken in een abonnement voor weinig, waar je een basisfunctionaliteit van internet en mailen enzovoort, tekstverwerken op kan doen. Dat bestaat al. Ik weet even de naam niet, maar ik heb het al in de praktijk, heb ik deze thin clients al gezien. Dus daar is al een markt, maar ja, ik kom er in de praktijk vrij weinig tegen dat mensen dat aangeschaft hebben. Nee, maar het wordt allemaal zo, in die zin, we hebben nou weer af en toe koop je een nieuwe computer. En dan ben je dus een dag of twee dagen bezig om dat ding weer klaar te maken, zou ik maar zeggen. Hè? Omdat bij Saturn en MediaMarkt kun je dan voor €29, dat heet een startpakket. En dan lopen ze even door dat heropstarten van het operating systeem en dan doen ze wat keuzes. Dat stelt niks voor, het is maar €29 verdiend. Maar het geeft wel aan dat de klant natuurlijk, zeker de wat oudere klant die het op zijn gemak gesteld is en er wat meer voor wil betalen, dat gewoon doet. Mm-hmm. Ja, die zegt van nou, doe dat maar. Wat doen jullie dan precies voor die €29? Dat weten ze ook niet. Maar en ik heb gemerkt dat als je het zelf doet, je bent inderdaad uren bezig om dan weer je woord erop te zetten. Zelfs heb je een legale woord, dan moet je er toch weer die diskettes boven water halen. Voordat je systeem weer werkt, zoals je wil hebben, ben je een tijdje bezig. Als er door dealers of retailers of bedrijven systemen aangeschaft zouden kunnen ontwikkeld zouden worden, die echt heel simpel zeggen, nou mevrouw, u wil alleen maar kunnen, ja, maar ik denk dat dat gewoon een kwestie is van een soort thin client toch in de toekomst. En dat het niet specifiek voor ouderen is. Als je natuurlijk gewoon de richting de thin client gaat, is alles beveiligd in de cloud. En dan heb je dus helemaal die herinstallatie en die hele shit niet. Nooit. Ja. Ik denk dat dat dummy, langs een soort dummy systeem van hallo, het werkt voor iedereen. En je hebt geen last van virussen. En het kost misschien een paar centen per maand meer, maar het is in ieder geval geen zorgen. Maar je kunt ook niet meer dan alleen maar tekstverwerking. Je kunt geen rare dingen doen. Ja, ik vermoed dat het die kant wel voor een deel opgaat. Zeker omdat de prijs van zo'n thin client natuurlijk laag zal zijn. En een abonnement online misschien €50 per jaar kost of zo. Dan ben je toch gewoon gezegend. Dus het zal, de cloud zal op dat front heel veel gaan doen, denk ik. Ja, ja. Ook zeg maar, denk je dat dan ook in andere niche-markten voor gehandicapten die echt hele grote letters willen hebben of spraak naar tekst en andersom, dat daar gewoon thin client systemen voor komen die het gebruik nog makkelijker maken dan een tegenwoordige PC of laptop? Ja, ik denk het zeker, want het beheer is goedkoper, alles is goedkoper. Het is net of je, ja, hoe zal ik het zeggen? Vroeger ging natuurlijk iedereen zijn eigen elektriciteit opwekken en toen kwamen er opeens powerplants. Ja, en nu zit iedereen zijn eigen processor power en zijn eigen dingen op te wekken en nu komen er opeens powerplants. Er is eenzelfde trend aan de gang die volgens mij niet te stoppen is. Het wordt goedkoper om via de grote bulk de processorkracht te gaan gebruiken. Dus uiteindelijk is het een prijsslag en een trustslag. En die trustslag die heeft nog heel wat te gaan, zou ik maar zeggen. Want daar gaat het op dit moment constant op fout natuurlijk. Dat niemand dat vertrouwt om je gegevens en al je spul in het onbekende neer te gooien. Wat ik zag is dat de upgrade naar Windows 8, want over installatie van software dan gesproken. Want ik ben het met je eens, elke software installatie duurt ongeveer 3 uur. Als je alle settings en printers en fonts en favorieten en weet ik veel wat je allemaal door de jaren heen verzameld hebt weer terug wil halen, ben je gewoon 3 uur verder. Dan is je computer weer uitgerust met alle tools waar je door de jaren heen gebruik van wil maken. Windows 8 komt nu Er is nu een site die heet windowsupgradeoffer.com/nl. Daar kan je nu jezelf registreren als je een PC hebt gekocht. En dan krijg je de mogelijkheid om voor het bedrag wat wij al eerder noemden van 1495 of zo, een Windows 8 upgrade mogelijkheid te kopen. Het nadeel is alleen, denk ik, dat nog steeds geldt dat je die het verstandigste is dat je die kaal installeert en dat je weer opnieuw begint. Dus je bent jouw 3 uur ben je opnieuw kwijt, zal ik maar zeggen. Of je hem nou zelf investeert of door een computerbedrijf laat doen. Je bent dus eigenlijk voor 14,95 helemaal, je hebt er eigenlijk niks aan. Misschien kan je er beter voor kiezen om gewoon voor drie jaar lang een Windows 7 machine te kopen. En dan eens een keer een Windows 8 machine te kopen. En die 1495 maar gewoon in je zak te houden. Ja. Dat denk ik ook. Het is voor ja, bovendien weten we nog steeds niet wat in het... Om Windows opnieuw te installeren. En bovendien is er erg weinig voordeel bij. Mm-hmm. De meeste mensen die kopen toch een computer niet vanwege Windows, maar vanwege het feit dat zij online willen zijn of documenten moeten bewerken of weet ik veel wat. Dus het is een doel. De meeste mensen geven niet zo heel erg veel om wat voor Windows erop staat. En de mensen die dat wel doen, ja, die vinden dat dan ook weer niet zo'n ramp om even die machine opnieuw te installeren en alles opnieuw in te stellen en je documenten verder te zetten en weer terug te halen en dat geneuzel. Ja goed, die mensen kunnen dan voor die 14,95 aan de slag. Ja, die hebben dan weer een leuke middag. 15 euro, dat is toch niet gek? Goed, jongens, ik heb geen nieuws en ook niks meer, dus ik ga verder aan de koffie, zou ik zeggen. Oh, nou, laten we dat ook doen. Ja. Iedereen bedankt voor het luisteren en... tot volgende week. Doei, bye guys. Doei, bye.